Erreforma hau guti baizik da aipatu uan okuan. Ata kanbio hanitsi izanen da eta bereziki ikasliak goizik egin beharko du be orientazionia. Lehenian sartuko dienek maila orokorian jaraikiko die eta gehituko zaitze espezialitatiak terminalan berdin jaraikiko dielaik. Erreforma horrekin ikasleak orientazionia bigerenetik egin beharko die. André Larralde, Mauleko San Frantses Kolegioko zuzendaia. Nahi bauzi eta erreforma horren ideia duk basokan eta atzeman dezaten ben eskolak eta eskolen burian ofizio bat. Dezan izan sobeda esek biziki fakultatean erobeste eskola horietan. Mena egia duk komplikatu dela ezpitute denek ideia ba zinen duten gero. Eta ezpita aize ere jakitia oaiko mementoan ze ofizio behar dena. Hautatu, jakinean erraiten baitu ehunetik erdia, ofizioak ez direla ono pundian, eta ez direla ono inak, beste gauzat, beste urtetik hat, segondan dien horien dako, ez du gehio zerri S, ES eta L izanen. Odian lehenian izanen tok, eta jo terminalian. Basoa pasatuko die. Erreforma horrek arrenkatzen dute bereziki ez dakienek zer ofizio egin ahidien. Bestalde, basoan erreforma eginen da ez date habo aste batetako azterketaik, idatziak martxo apilan iganen dutie ben eskoletan beian eta gio bi ahosko ukenen dutie ekainan.